Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Τους νόμους λύσαν οι οχτροί. Κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεδαμένοι στο τι προνομιούχοι. Να είμαστε λοιπόν εδώ μία ακόμα Παρασκευή, την παράξενη Παρασκευή. Ξεκινάει με ήλιο και λιακάδα, είναι μεσημέρι με συννεφιά και ψύχρα, εγκυμονή βροχή, όπου να είναι θα έρθει στην Αττική, τη μορφή θα έχει βροχή, μοιάζει να έχει τη μορφή της λάσπης. Θαρώ ότι είναι μία ακόμα λασποβροχή, η οποία θα πέσει στα κεφάλια μας και εκτός βουλής. Γιατί εντός βουλής, εντός βουλής, την ώρα που ερχόμουν κάτι άκουγα, στα ραδιόφωνα, κάτι αριστερά και δεξιά, μπαίνεις μέσα στο σταθμό. Άμα είσαι και βουλευτής και πρόκειται να πας στη Βουλή σε λίγο και σου λένε τι έχει γίνει μέσα στη Βουλή, αρχίζεις και το σκέφτεσαι από εδώ, το φέρνεις από εκεί, το φέρνεις παραπέρα. Λες μήπως και βγήκε όλη η σιλίδινη χρυσή αυγή και βρίζει γη για τούτα κίνα. Μα όχι, δεν χρειάζεται. Υπάρχει η νοοτροπία, υπάρχει η αλλιώς, υπάρχει το πνεύμα αυτό του πολιτισμού, ο οποίος είναι σε κρίση. Του πολιτισμού που είναι σε κρίση στο επίπεδο της επικοινωνίας, στο επίπεδο της ανταλλαγής απόψεων. Είναι ένας θρίαμβος της δημοκρατίας. Τι μυρίζει αυτός ο θρίαμβος? Αλμυρά πτώματα. Άμα έρχεσαι από το Συμβούλιο της Ευρώπης και από την Επιτροπή Μετανάστευσης και φτάνεις στην Αθήνα για να βλέπεις αυτά για τα οποία εκεί συζητούσανε 40 τόσες χώρες και να συζητάνε όλες με μια ψυχραιμία την νομοθετική παρέμβαση για τα ασυνόδευτα παιδιά των μεταναστών. Θα μου πεις κακό είναι? Όχι καθόλου, καλό είναι. Είναι όμως βαθιά υποκριτικό, βαθιά υποκριτικό. Όταν το χώρο τον σέρνουν αυτοί που έχουν βομβαρδίσει, έχουν ανοίξει πολέμους, έχουν φτιάξει ανοίξεις, έχουν χρηματοδοτήσει πραξικοπήματα, έχουν δημιουργήσει στη Μεσόγειο όλες εκείνες τις συνθήκες που παράγουν προσφύγους. Πρόσφυγες. Που παράγουν πρόσφυγες, δεν είπα προσφύγους, γιατί ήθελα να πω, που στέλνουν πυράβλους και εισάγουν προσφύγους. Πρόσφυγες. Να είδες, πυράβλοι, πρόσφυγες, πώς θα το κάνω. Για κάθε έναν πυραβλό μπορείτε να μετρήσετε μερικές δεκάδες χιλιάδες μετανάστες ως κόστος. Διότι αποφασίστηκαν κάποια, λέει, 200 κάτι εκατομμύρια. Αν σκεφτεί κανένας πόσο κάνει ένα οπλικό σύστημα ενός αεροπλάνου που σηκώνεται και βομβαρδίζει τη Λιβύη, για παράδειγμα, ή το ΙΣΙΣ, θα καταλάβετε πόσους πρόσφυγες παράγει μια τέτοια ανθρωπιστική επέμβαση. Και επειδή σήμερα είμαστε εδώ και πρέπει να πάρουμε και μια βαθιά ανάσα, αυτό δεν γίνεται χωρίς ομαδική δουλειά που λέγεται ραδιόφωνο, στη μουσική επιμέλεια η αδερφούλη μου Νάνση, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελισάβετ Ηλιοπούλου, στον ήχο σήμερα μαζί μου η Κατερίνα Βούτσα. Σας τα λέω αυτά τα ονόματα γιατί σε αυτά μπορεί να βασιστεί κάποιος για να κάνει εκπομπή και στους ακροατές. Σήμερα, ανάγκη μεγαλύτερη απ' όλα, πριν αρχίσει το ταγκό του Τσίπρα με την Άντζη. Την Άντζη, το τραγούδι που της αφιερώσανε και όλα στην Άντζελα Μέρκελ. Αν θέλετε να στείλετε SMS, θα το στείλετε στο Real, αφήνοντας κενό, μήνυμα, και το 54% είναι ο αριθμός που θα το υποδεχθεί. Αν θέλετε να στείλετε με email, η διεύθυνση είναι studio@realfm.gr και θαρώ ότι μάλιστα σε αυτή την εντελώς rock εκδοχή, από τις καλύτερες που έχω ακούσει, δεν μας σώζει τίποτα εκτός από αυτό που λέει ο στίχος αυτού του τραγουδιού που είναι στο πλατό έτοιμο. Η στίχη είναι του υπέροχου Νίκου Γκάτσου, η μουσική του υπέροχου Σταύρου Ξαρχάκου, στο τραγούδι η εξίσου υπέροχη Τάνια Τσανακλίδου. Καίγομαι, καίγομαι, πρώτο πολυπαιγμένο, πολυτραγουδισμένο, πολυδιασκευασμένο. Το πρωτακούσαμε στο ρεμπέτικο του Φέρι. Εκεί υπήρχε επίσης μία από τις εκδοχές, ήταν της Σωτηρίας Λεωνάρδου, Όμως εδώ, ακούστε το, καίγομαι, καίγομαι, πέταμε σε θάλασσα βαθιά. Τι άλλο να πεις για τους μετανάστες? Όταν γεννιέται ο άνθρωπος, ένας καημός γεννιέται. Κι όταν φουντώνει ο πόλεμος, το αίμα δε μετριέται. Μετά από μια τέτοια ερμηνεία και ένα τέτοιο στίχο, τι θα μπορούσε να έρθει? Η άκρα ταπείνωση. Και νομίζω ότι βγαίνει από μόνο του. Είναι ο τίτλος συγκλονιστικού βιβλίου για την ανθρωπιά και την αγάπη στην Αθήνα της κρίσης, της Ρέας Γαλανάκη. Αφορά το Φεβρουάριο του 12. Και δύο γυναίκες μέσα στην κόλαση, σε μια πόλη στις φλόγες και μια κοινωνία σε σπαράγμο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται άλλες συστάσεις. Έχω 5 βιβλία από τις εκδόσεις Καστανιώτη και οι πρώτοι 5 που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8-200 ίσως και να είναι τυχεροί και να αισθανθούν αυτό που ενίοτε λυτρώνει, αλλά ποτέ δεν οδηγεί σε αυτοκτονία. Άκρα ταπείνωση. Κλέψανε, λένε, όλοι μα κλέψανε. Την ομορφιά αυτού του τόπου θα τη βρείτε σε κάτι ψηλά μέσα στα ρεπορτάζ. Και ξέρετε, τα ρεπορτάζ της δυστυχίας, λυπάμαι, θα το πω, είναι εξαιρετικά εύκολα. Όσο εύκολα είναι και τα ρεπορτάζ των θριάμβων. Και λέω είναι εύκολα γιατί οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Και πολλές φορές, αν τα παίξεις και χωρίς να μιλάς καθόλου, ίσως να είναι και πιο εύγλωτα. Για παράδειγμα, τίποτα δεν θα μπορούσε να με κάνει, ούτε η λατρεμένη μου αγάπη για τον Παναθηναϊκό και η στεναχώρια μου για τις ήττες του, να μην συναισθανθώ και να μην χαρώ χθες το βράδυ, βλέποντας τους Ολυμπιακούς πόσο λιονταρίσια παλέψανε μέχρι το τέλος, καταφέραν και βάνα καλάθι σε αυτό που λέμε μηδενικό χρόνο, και έρχεται εκεί και σου λέει ότι η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς όταν την παλέψουν μέχρι το τέλος, όταν προσπαθήσουν και στα αλήθεια είδα τη χαρά του σαν μωρά παιδιά. Να βλέπεις κάτι άντρες δύο μέτρα, έναν κόσμο έξαλλο, σε εποχές που σου λείπει η χαρά, ρε παιδάκι μου. Και αυτό είναι και η χαρά του αθλητισμού. Ακόμα και στις χειρότερες μορφές του, ακόμα και όταν είναι απολύτως εμπορευματοποιημένος, ακόμα και όταν είναι, είναι όμως αυτό που μετράει, και αυτό εμπορεύονται όλοι. Παγκοσμίως εννοώ. Στο δυτικό σύστημα, αλλά είναι αυτό που είναι η ψυχή, αυτό που κάνει τα μυαλά στα κάγκελα με την θετική του όρου έννοια, αν κάποιος μπορεί να το πει, δηλαδή να ξεφεύγει από την καθημερινότητα. Να είναι καλά οι Ολυμπιακοί, μπράβο τους, ήταν και εξαιρετική η εμφάνισή τους και εξαιρετικό το γεγονός ότι θα υπάρχει μια ομάδα δικιά μας στους τέσσερις για το Ευρωμπάσκετ. Να σας πω επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ με τα μηνύματά σας. Τέτοιες ώρες, δύσκολες εδώ. Εκτός κι αν ισχύει αυτό που λέει ο Ιορδάνης, βοηθάνε την εκπομπή. Μέχρι το βράδυ θα έχουν πει στο Πόπολο ότι είμαστε έξω από το Βερολίνο ο Καμένος και ότι υπογράφεται συμφωνία παράδοση της Ευρωζώνης στο Παρίσι ο Τσίπρας. Όταν έχετε και χιούμορ και φτιάχνετε τέτοια, οφείλω να ομολογήσω ότι με κάνετε και εμένα και λίγο χαμογελάω. Ο Σεπολιώτης, ο φίλος μας, έχει πρόβλημα με τις διεθνείς ειδήσεις του Real μετά τις 2, γιατί θεωρεί ότι μπορούν να γίνουν καλύτερες και να μην αναπαράγουν προκατηλημένα δυτικά πρακτορία, γιατί ας πούμε ενοχλήθηκε από την κοιλιά της Kate Middleton. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η κοιλιά της Kate Middleton που απασχολεί τους εδώ δημοσιογράφους. Τους απασχολεί το γεγονός ότι υπάρχει μια ιστερία και μια λαχνοφόρος και λαχιοφόρος αγορά, δηλαδή κοινός τζόγος. Και αναρωτιέται κανένας τι έχουν πάθει οι Άγγλοι, εκτός αν δεν τους ξέρει. Οι Άγγλοι με τις βασιλιάδες τους ήταν ανέκαθεν έτσι. Από εκεί και ύστερα πώς γίνεται να βασιλεύουν και αλλαχού, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ο Δημήτρης. Γεια σου Λιάννα από το Ηλιόλου στο Μόναχο. Γεια σου και σε σέναν και σε όλους τους Έλληνες που δουλεύουν εκεί και τους συνάντησα. Είναι η αλήθεια, πηγαίνοντας και γυρίζοντας μέσω Φραγκφούρτης στο Στρασβούργο, άπειρες φορές στα πιο απίθανα μέρη, με τις πιο απίθανες προσπάθειες, με τους πιο απίθανους σκόπους. Σήμερα στις 9.30 στο Eine Welthaus η ΚΝΕ του Μονάκου έχει εκδήλωση με θέμα τη Γερμανική Επανάσταση του 18-19. Ενώ την Κυριακή θα συνεδριάσει και η Επιτροπή Αγώνα Μονάχου. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε εδώ στην πατρίδα. Μαζεύεστε, συνεδριάζετε, μιλάτε, παλεύετε, ξανακυνηγάτε την ιστορία από την αρχή και από την ουσία της. Αυτό και από μόνο του είναι παρήγορο. Και να πω και τα χαιρετίσματά μου στη Στέλλα από το Σέφιλντ και να σας πω ότι ο εφιάλτης μου, και θα τον μοιραστώ μαζί σας όπως και με τους αναγνώστες του Ριζοσπάστη, βλέποντας τόσα παιδιά και τόσα μαζικά πτώματα στο βαθύ γαλάζιο που λέμε του Αιγαίου, έχω ένα πρόβλημα σαν άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ τη θάλασσα και το ψάρεμα. Σκέφτομαι τι φρίκι είναι να ρίχνεις μια πετονιά και ένα βαρύδι και να σου περνάει από το μυαλό ότι μπορεί εκεί στον πάτο ένα παιδάκι πνιγμένο να κουμπιέται από το δικό σου βαρύδι ταΐζοντας τα ψάρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα των πνιγμένων, των πνιγμένων μεταναστών. Όλα τα υπόλοιπα είναι έξω από τα ανθρώπινα. Ναυαγός. Ολοκαίρικο τραγούδι δεν έχει καν κυκλοφορήσει ακόμα σε CD. Η στίχη είναι της Μαρίας Παπαδάκη, η μουσική του Γιάννη Νικολάου, στο τραγούδι ο Μιχάλης Κουνάλης. Ναυαγός γυρίζω, μοίρα δεν γνωρίζω. Στεριάζεται να βρω με το Θεό μιλώ. Ναυαγός γυρίζω, μοίρα δεν ορίζω. Ο τόπος μου θηλιά, θεριό τον κυβερνά. Σε θολό καιρό, πώς να γεννηθώ. Μάνα μου, ζωή μου, ρίχνεις κεραυνό. Χρόνια με πουλάς, γίνεσαι βραχνάς. Όνειρα μου κλέβεις, σαν γυαλί με σπάς. Μέσα στη σκλαβιά μου, σαν κολίγα ζω. Σύρμα το πλέγμα μου, λευτεριά ζητώ. Ναυαγός γυρίζω, μοίρα δεν ορίζω. Στεριά πιάσει το μαύρο. Με το Θεό μιλώ. Ναυαγός γυρίζω, μοίρα δεν ορίζω. Ο τόπος μου φιλιά, χεριό το κυβερνά. Τα φτερά πέταγα ψηλά στου ουρανού τα μακρύ, μαγριά πουλιά. Κάστρο και βουνό είχα σπιτικό, σύννεφο πατρίδα, ήλιο αδερφό. Τώρα τα φτερά με κουπιά και το πέταγμά μου μνήμα χεριά. Ναυαγός γυρίζω, μοίρα δεν ορίζω. Στεριάζει το ναυρό, με το Θεό μιλώ. Ναυαγός γυρίζω, τόπος μου φιλιά, θεριό το κυβερνά. Σε θολό καιρό, πως να γεννηθώ. Μάνα μου ζωή μου, ρίχνεις κεραυνό. Να τη λοιπόν και οι πέντε νικητές που κέρδισαν από τις εκδόσεις Καστανιώτη το βιβλίο της Ρεάς Γαλανάκη με τίτλο «Άκρα ταπείνωση». Ο 1168, ο 5202, ο 8695, ο 1056 και ο 8169. Ώρες-ώρες κάθε φορά που αναγγέλω έτσι οι νικητές θα ευχόμουν να με βαράνε εκατοντάδες χιλιάδες βιβλία στο κεφάλι και να μπορώ να τα μοιράζω χωρίς καμία κλήρωση σε όποιον θέλει, με ένα μπάγκο έξω από το σταθμό κάθε φορά που τελειώνει. Αλλά αυτά είναι από τα όνειρα που ισοφαρίζουν τις φρίκες κάθε μέρα και δεν βλάψανε κανέναν να τα κάνεις. Φύγαμε για ειδήσεις. Εκεί έχει και πολύ από επιθεώρηση ούτως ή άλλως. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται και θα πληρώσουνε τα χρή που τους δίνετε. Μην τσαλακώνεστε, το δεκόρ προσέξτε κι όταν σας δώσουν το ok απ' έξω τρέξτε. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά. Να είμαστε λοιπόν εδώ. Μου ζητάτε τον τίτλο του τραγουδιού που ακούστηκε πριν περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων. Είναι ο Ναυαγός, είναι ολοκένουργο. Η στίχη είναι της Μαρίας Παπαδάκη, η μουσική του Γιάννη Νικολάου και στο τραγούδι ο Μιχάλης Κουνάλης. Είναι από τα πολύ ωραία τραγούδια και ένα ευχαριστώ στον Ανσάκη που κάθεται και τα ψάχνει όλα τούτα. Πάω λοιπόν σήμερα σε ένα μήνυμα στο οποίο ο κύριος Γιώργος, έτσι όπως το στέλνει, χτυπάει η καρδιά ένα πρόβλημα, αλλά ταυτόχρονα φαντάζομαι ότι θα δεχτείς και την δική μου επισήμανση ότι όλοι αυτοί που κόπτονται σήμερα για τους φόνους των τζιχαντιστών, για τα σφαξίματα, για τα χιλιαδιό, είναι οι ίδιοι που θεώρησαν δημοκρατικό να δείχνουν την κρεμάλα με τον Σαντάμ Χουσέιν, τον τρόπο με τον οποίο τον ψάχναν στα λαγούμια, είναι οι ίδιοι που εξαφάνισαν το πτώμα του Μπεν Λάντεν για να μην γίνει ήρωας. Είναι οι ίδιοι που έχουν τις ταινίες τους να δείχνουν τα πιο άγρια πράγματα που υπάρχουν στον κόσμο από τις οποίες να βγάζουν λεφτά. Και ο κύριος Γιώργος επισημαίνει ότι με βάση το νόμο 2101 του 92 περί κύρωσης της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού επικυρώνει και πρέπει και να τηρεί και να εφαρμόζει στη χώρα μας αυτά που συμφώνησαν όλα τα κράτη του κόσμου στον ΟΗΕ σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού που υπογράφτηκε στη Νέα Υόρκη στις 26 Ιανουαρίου του 1990. Λοιπόν, πώς πρέπει να τρέφεται ένα παιδί, πως λόγω της φυσικής και διανοητικής του ανοριμότητας, είναι πολύ μεγάλο το κείμενο, οπότε θα με χρεώνει σε μια περίληψη, χρειάζεται προστασία και μέριμνα, και λέει ο κύριος Γιώργος, είναι η ανάγκη ενημέρωση του ανθρώπου σεβαστή και δίκαιη. Αλλά η συνεχής και επαναλαμβάνομαι προβολή με Zoom της εκτέλεσης με πυροβολισμό στο κεφάλι ομόφυλου του ανθρώπου στη Γαλλία, των σταυρώσεων, των εκτελέσεων, της εκτέλεσης με πυροβολισμό και, και όλα τα άλλα τις ώρες που τα παιδιά είναι ξύπνοι και παρακολουθούν τηλεόραση, καταπατά τα δικαιώματα του παιδιού, δεν προστατεύουν το παιδί από την πνευματική βιοπραγία των σκηνών. Δεν υπάρχει περίπτωση να διαφωνήσω μαζί σου. Άλλωστε έχει υπάρξει και ευρωπαϊκή απόφαση γι' αυτό, υπάρχει και η ένδειξη στις ταινίες. Θα σου θυμίσω επίσης, επειδή λες ότι η βία γεννάει βία και το ενδεχόμενο μιμητισμού και είναι καθήκον να προστατέψουμε τα δικαιώματα του παιδιού, θα σου πω ότι τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε ένα διαδίκτυο όπου στο κάθε βιντεάκι του YouTube μπορεί να δούνε ακόμα και φρικτότερα από αυτά που παίζει η τηλεόραση, ότι τρόπος να το αποφύγει κανείς αυτό εκτός από την παιδεία δεν υπάρχει, από μια παιδεία η οποία πρέπει να ξεκινάει από σχεδόν μηδενική ηλικία. Σιγά σιγά πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση, πρέπει να υπάρχει οικογενειακή βούληση, πρέπει να υπάρχει η κοινωνική βούληση για όλα αυτά, έτσι ώστε να μπορεί και ένα παιδί, φαντάζεστε ένα παιδί και το θυμό του τι θα διαλέξει να δει όταν πηγαίνει πεινασμένο και λιποθυμάζει στο σχολείο σε πολιτισμένη χώρα? Φαντάζεστε τι νιώθει ένα παιδί που είναι πεινασμένο όταν βλέπει ένα παιδί πνιγμένο? Φαντάζεστε πως γεννιέται μια και φτιάχνεται και κατασκευάζεται μια γενιά που φεύγει από τη βολή της Ευρώπης επειδή δεν έχει προς τα που να κοιτάξει, ζώνεται τα φυσικλίκια και πάει με τους τζιχαντιστές για να εκδικηθεί πράγματα που το ταλαιπωρούν στην ίδια του τη χώρα, και φτάνουμε να έχουμε και διεθνή στρατό τζιχαντιστών? Σκέφτεστε πόσα λεφτά βγάζουν οι διακινητές, οι άνθρωποι που κάνουν δουλεμπόριο, πώς είναι ο τζίρος της παιδεραστίας στο διαδίκτυο. Όλα αυτά δυστυχώς είναι αποτέλεσμα του να βάζει κάποιος τον καπιταλισμό να διαχειρίζεται τα ανθρώπινα. Όταν αυτό συμβεί, τότε φίλε μου δεν έχω παρά να συμφωνήσω μαζί σου ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, αλλά τίποτα δεν μπορεί να γίνει αν δεν θέλουμε, αφού το αποφασίσουμε, να το εφαρμόσουμε κιόλας. Και για να πάρεις μια ανάσα και για να μην μείνει το μυαλό στα θανατωμένα παιδιά, με έχεις μαγεμένο. Η στίχη και η μουσική είναι του Μπαγιαντέρα, του Δημήτρη του Γκόγκου. Στο τραγούδι θα ακούσετε τη Σωτηρία Λεωνάρδου σε μια εξαιρετική διασκευή και ενορχίστρωση από το Καφέ Αμάν με τη Θέσκια Παναγιώτου. Σαν μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει, η κάθε σκέψη μου κοντά σου τριγυρίζει. Δεν ησυχάζω και στον ύπνο που κοιμάμαι. Δεν ησυχάζω και στον ύπνο που κοιμάμαι. Εσένα πάντα έρχονται. Κρυαχήνω. Λυπήσουμε μικρή και μη μ' αφήνεις μόνο, αφού το ξέρεις πως για σένα μ' αραζώνω. Μόνο σκέπαψε τώρα τα γυμνάτια. Αποφασίσαμε να είσαι και εγώ με τρυφεράδα και ζεστά τραγούδια να σας κρατήσουμε ψηλά τους χτύπους της καρδιάς, έτσι που να μην αισθάνεται κανένας ότι παραλύει μπροστά στα δύσκολα, μπροστά στα αντιφατικά. Γιατί εδώ που τα λέμε ρε παιδιά, με βασικό δόγμα πορείας τη δημιουργική ασάφεια, κανείς δεν μπορεί να σχεδιάσει όχι ένα μήνα, όχι μια εβδομάδα, ούτε ένα 24ωρο της ζωής του. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω να γελάσετε, οπότε έχω τρεις διπλές προσκλήσεις για την παράσταση που φέρει τον τίτλο «Απ' το μέλλον έρχομαι», μια και για μέλλον δεν μιλάμε όλοι. Λοιπόν, είναι μια εξαιρετική κωμωδία του Βαγγέλη Σαμιώτη που μας μεταφέρει στην Αθήνα του 2112 και παρουσιάζεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο Life and Art στην Κωνσταντινούπολη 82 στον Κεραμικό. Ο Βαγγέλης ο Σαμιώτης, ο Βαγγέλης ο Μπότης, η Τόνια Οικονόμου και η Αγγελική Παρδαλίδου θα σας κάνουν να ξεγκαρδιστείτε. Γιατί η Λέκτρα και ο Ρέστης ζουν ένα καθημερινό βίο στις μέρες μας, αλλά η Λέκτρα έχει πάθος με την τεχνολογία και έτσι αποφασίζει να αγοράσει κρυφά από τον άντρα της ένα ρομπότ. Το λέει και στη φίλη της την Αντιγόνη μαζί με όλες του τις λειτουργίες. Όλες του τις λειτουργίες. Στην προσπάθειά τους να κρατήσουν κρυφό το ρομπότ από τον Ρέστη, βρίσκονται μπροστά σε επιστημονικά απρόπτα. Γιατί και οι δυο τους δεν είχαν υπολογίσει ότι το ρομπότ όχι μόνο έχει άποψη, αλλά είναι και αντίθετη από τη δική τους. Ελπίζω να περάσετε καλά. Τηλεφωνώντας το 211-200-8200, οι πρώτοι τρεις θα κερδίσετε ο καθένας από μία διπλή πρόσκληση να πάτε να γελάσετε. Λοιπόν, αυτό που μας έχει κλαπεί, εκτός από τα λεφτά, εκτός από μία σειρά από τέτοια πράγματα, είναι η χαρά. Τι εννοώ? Υπάρχουν άνθρωποι, πολλοί, είμαστε πολλοί, ίσως και όλοι ενδεχομένως, που κάποιες στιγμές της μέρας, κάποιες ώρες, με ένα χαμόγελο μωρού, με μια τρυφερή κουβέντα, με ένα καλό διάβασμα, με ένα φίλο που θυμήθηκε και παίρνει τηλέφωνο, απλά καθημερινά ανθρώπινα πράγματα, αισθανόμαστε καλά. Και είναι έτσι ο περίγυρος, είναι έτσι η ένταση, είναι έτσι βρωμισμένος ο δημόσιος λόγος που σε κάνουν και νιώθεις τύψεις όταν είσαι καλά. Δεν τολμάς να γευτείς ένα ψωμοτήρι ρε παιδάκι μου, δεν λέω για υπερβολικά πράγματα, και επειδή έλαχε να είναι καλή στιγμή και καλή η ώρα, αισθάνεσαι καλά, κάνεις και το σταυρό σου που είχες να το φας και την ίδια ώρα σε κάνει να αισθάνεσαι τύψεις και έτσι δεν μπορεί κανένας να χαρεί τίποτα. Προσοχή, γιατί σε αυτή την παγίδα των ψεύτικων εξωτερικών τύψεων για να μοιάζει κάποιος με μια αγέλη απελπισμένων, έτσι ώστε να χειραγωγείται ολοένα και ευκολότερα, θολώνει η πολιτική κρίση, θολώνει η προσωπική κρίση, θολώνει η υποκειμενική αντιμετώπιση, η υγεία του ανθρώπου υποσκάπτεται και σωματικά και πνευματικά. Και στο τέλος πετυχαίνουν αυτό που θέλουν. Να μην έχεις μαζέψει δυνάμεις, να μην έχει απόθεμα η μεγάλη σου καρδιά, να μην έχει απόθεμα η προδομένη σου καρδιά, να μην έχει απόθεμα η θυμωμένη σου καρδιά, να μην έχει απόθεμα η τσακισμένη σου καρδιά, να μην έχει απόθεμα η χειρουργημένη σου καρδιά, ρε παιδάκι μου, και να οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε εκείνες τις λύσεις που υπαγορεύει ένας φωνασκόν όχλος την κατάλληλη στιγμή. Είτε αυτό είναι στην τηλεόραση, είτε αυτό είναι στα σύριαλ, είτε αυτό είναι στο κοινοβούλιο, είτε αυτό είναι στις παρέες, είτε αυτό είναι σε έναν καυγά στο δρόμο για τον οποίο όλοι πια έχουν εξαμολυμένο το ζωνάρι. Θα πρότεινα να κρατηθούμε στην πλευρά του πολιτισμού και να αρχίσουμε να διατυπώνουμε και κάτι αιτήματα τα οποία να είναι ολότελα διαφορετικά. Εγώ θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό που κάνει το Πάμε βραδιά για τα 16 του χρόνια με μουσικές, με νταούλια, με χαρές, με τραγούδια. για να υπάρχει, ρε παιδί μου, και αυτό που λέμε η ηθική πολιτισμική επιβράβευση των κόπων και των αγώνων. Και ταυτόχρονα αρχίστε να πιέζετε, πλακώστε το Προεδρικό Μέγαρο με φαξ, τηλεφωνήματα και αιτήματα, να αρχίσουν να αναδεικνύονται σαν ήρωες και να βραβεύονται με το ανώτατο παράσημο της τιμής αυτοί που σώζουν πνιγμένους μετανάστες. Και μάλιστα αυτοί που δεν είναι ταγμένοι από επάγγελμα να το κάνουν. Εννοώ, όχι οπωσδήποτε οι άνθρωποι του λιμενικού, που βεβαίως το κάνουν, αλλά οφείλουν να το κάνουν. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ τους ανθρώπους. Διάβαζα πως υπάρχει μια γυναίκα που ούγδισε το παιδί της. Το ούγδισε το παιδί της για να ντύσει ένα παιδί που το είχαν βγάλει εκείνη την ώρα. Έγδισε το δικό της το παιδί. Αυτή δεν είναι μάνα, είναι θεά. Ήξερε ότι έχει άλλα ρούχα. Ήξερε ότι έχει μια αγκαλιά να κλείσει το παιδί. Κι όμως έγδισε το δικό της το παιδί για να ντύσει το παιδάκι την ώρα που το βγάζανε από τη θάλασσα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι άνθρωποι που τους περισσεύουν. Αυτοί είμαστε. Αν θέλετε, αυτοί μπορούμε να είμαστε. Φτάνει να θέλουμε να είμαστε σε πολύ γενικευμένο επίπεδο. Σαν εκείνο το παλικάρι που δεν είναι ούτε για bodybuilding ούτε για τίποτα. Ένας λοχαγός, δεν έχει καμία σημασία. Αυτός ο άνθρωπος που είναι ο ίδιος σεμνός και οι παλιοί έξι βουτήξανε πριν από μέναν. Που βούτυξε μέσα στα παγωμένα νερά και μάζευε, δεν αναρωτήθηκε αν θα αρρωστήσει, αν θα κάνει, αν θα κολλήσει, τίποτα. Τίποτα. Άκουσε την καρδιά του. Δηλαδή μόνο στο ουίσκι την ακούει κανένα στην καρδιά του, μη χέσω. Συγγνώμη δηλαδή που σκάω ώρες, αλλά υπάρχει πολύς πόνος εκεί έξω. Πολύς πόνος, τον έχω δει και αλλού. Είναι ίδιος ο πόνος, δεν έχει χρώμα. Δεν έχει χρώμα, δεν έχει φυλή, δεν έχει ράτσα. Όπως και το κτίνος, δεν έχει ούτε χρώμα, ούτε φυλή, ούτε ράτσα. Είναι μαύρος, σκοτεινός σαν το σκοτάδι, αυτός που σφάζει. Αυτός που ακούει οι μογιές και τις αφήνει δίπλα να πεθάνουνε. Αυτός που βλέπει πτώματα όπως γινόταν στο Πουκέ και δεν ήθελε να χαλάσει τις διακοπές του και καθότανε και βλέπει τα πτώματα να ξεβράζονται δίπλα τους. Δεν είμαστε έτσι φτιαγμένοι εμείς. Δεν είμαστε. Δεν είναι αυτός ο τόπος. Αυτός ο τόπος έχει θάψει κόσμο και κοσμάκι στη θάλασσα. Έχει θάψει ναυτικούς στη θάλασσα. Έχει μαυροφορεμένες γυναίκες. Δεν είναι τόπος που μπορεί να αντέξει να βλέπει τον άλλον να πνίγεται. Είναι τόπος που έχει τραβήξει κουπί για να βγάλει ανθρώπους που τους κυνηγάγαν οι φασίστες να τους πάει στην άλλη άκρη. Είναι τόπος που έχει υποδεχτεί τους πρόσφυγες από τη Σμύρνη που κεγότανε. Είναι τόπος που δέχτηκε Αρμένιους που δεν είχαν που να πάνε όταν τους φάζανε πριν από 100 χρόνια οι Τούρκοι. Είναι τόπος που έχει ξεριζωμό σε κάθε πέτρα, σε κάθε παραλία, σε κάθε γωνιά. Είναι ένας τόπος που έχει ένα περίσσευμα απίστευτο ψυχής, το οποίο χρειάζεται επιβράβευση και ανάδειξη των ηρώων της διπλανής πόρτας και του Άγιου λαού. Μ' αρέσει και εμένα να φωνάζω Άγιε Πρίντεζη αν είμαι Ολυμπιακός την ώρα που βάζει το καλάθι, αλλά θα ήθελα και να φωνάζω και Άγιε Μίτσο και Άγια Ηλέκτρα και Άγια Κατίνα και Άγιε Νικόλα και Άγιε Μάκη για τους ανθρώπους που κάθονται εκεί και μαζεύουν ενδεχομένως τα πρικιά και δύο πράγματα που έχουν στην πάντα για να θρέψουν ξένους που τους ξέβρασε το βαθύ, υπέροχο, τουριστικό τεκεμή γαλάζιο μας στην ακτή τους. Και επειδή η νέα γενιά γράφει τραγούδια ωραία, σε στίχους μουσική και τραγούδι της Χάρης Τσεκούρα με τον τίτλο «Δρόμος» θα ακούσετε πως σκέφτονται και πως δένουν με τη μουσική σε ένα δάσος σκοτεινό μπαίνω νύχτες για να μάθω πού θα πάω όταν φύγω την επέρα από τον καιρό. Βρίσκω ρίζες της γενιάς μου, κατά λάθος τις πατώ και από την αρχή πασχίζω να βρω δέντρο να πιαστώ. Από μένα σε όσους έχουν το κουράγιο να πλώνουν το χέρι σε αυτούς που χωρίς το χέρι το απλωμένο δεν θα ήταν ποτέ σωσμένοι. Σ' ένα δάσος σκοτεινό μπαίνω νύχτες για να μάθω πού θα πάω όταν φύγω την επέρα από το καιρό. Βρίσκω ρίζες της γενιάς μου, κατά λάθος τις πατώ κι από την αρχή πασχίζω να βρω δέντρο να πιαστώ. ψηλό βουνό. Όσα θέλησα να φτάσω, δε λυγάω, προχωράω, θα ανεβαίνω όσο ζω. Βρήκα λύκο, το ρωτάω, τι ως δρόμο ακολουθώ. Στο δικό του λέει βαδίζω, μοίρα έχω να πονώ. Σου σκοτεινό μπαίνω νύχτες για να μάθω πού θα πάω όταν φύγω. Ελπίζω να πήρατε μια ωραία και βαθιά ανάσα. Και από το μέλλον έρχομαι. Σε αυτή την παράσταση θα πάνε ο 0244, ο 3364 και ο 0142. Μου τη δίνει να λέω και είμαι αριθμούς. Το ξέρετε, ειλικρινά σας το λέω, αλλά έλα που έτσι είναι η δημοκρατία. Έτσι είναι η δημοκρατία των κληρώσεων. Τώρα έχουμε διαφάνεια. Διαφάνεια. Έτσι είπε τώρα το Τηλεοπτικό Συμβούλιο, ότι έτσι υπάρχει διαφάνεια. Όπως υπάρχει και διαφάνεια και ευαισθησία στο να μαζεύονται οι πρωθυπουργάρες της Ευρώπης. Είναι και εποχές που γίνονται εκλογές σε 500 μέρη στην Ευρώπη και να παρατάσσονται μπροστά από φθηνά φέρετρα. Μετά προσέξτε ότι φθηνότερο κυκλοφορεί στην αγορά, μόνο που τα έχουν και λίγο ψιλογυαλίσει και μέσα είχαν τα πτώματα και απ' έξω γράφανε 131, 128, 172, 210 και να αναπεανίζουν οι μπάντες. Και αναρωτιέμαι πόσο κοστίζουν οι ψεύτικες αυτές ωραίες και καθόλου σεμνές τελετές. Φύγε διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Πάνε στο κόντρα οι Χρυσαυγίτες. Μιλάνε ενώπιση της δίκης. Πάντα θα υπάρχει και κάποιος που θα βοηθάει. Εν πάει περίπτωση να μην βοηθάει. Κλίμα ωραίο εκεί. Βήμα, η πολιτική αγωγή να τα πούνε. Ρωτάει λοιπόν κάποιος από τους δημοσιογράφους, το διαβάζω σήμερα στο Ριζοσπάστη, πώς και τώρα τελευταία, ενώπιση προφανώς της δίκης, τώρα εδώ που τα λέμε όχι ακριβώς έτσι όπως το διατύπωσε, οι Χρυσαυγίτες έχουν γίνει αρσακιάδες, ενώ παλιότερα προκαλούσαν με τη στάση τους. Και απαντάει ο Χρήστος Παπάς. Ένα άλογο που τρέχει για πρωτιά. Λαού θέλοντος και Θεού επιτρέποντος, σίγουρα κάποτε υπήρξε και πουλάρι, υπονοώντας ότι η Χρυσή Αυγή έχει περάσει στην εποχή της ωριμότητας, διεκδικώντας προφανώς να αναβαθμίσει το ρόλο της στο αστικό πολιτικό σύστημα. Ήθελα να ξέρω αν αυτό το άκουσε ο ξυλοδαρμένος μάρτυρας από τα Μαυρόπουλα στη δίκη. Και από αυτούς που εκφοβίζουν 10-10, 20-20, 30-30, κυνηγώντας από μετανάστες μέχρι εσωτερικούς μετανάστες, από όποιον δεν τους αρέσει. Και εξαιρετικώς αφιερωμένο λοιπόν στην Άννα, που μου στέλνει το μήνυμα: έλα Μαρθαβούτσι, μας ζάλισες για τους μετανάστες αλόθρισκους. Να σας έπιανε σαν τους κομμουνιστές ο ίδιος πόνος για τα Ελληνόπουλα και τους Έλληνες που πεινάνε. Αλλά μια ζωή ανθέληνες προδότες και μοιάσματα είστε. Έχει συνηθίσει από την εκπαίδευση να θεωρείς μοίασμα όποιον δεν σου μοιάζει. Ευτυχώς τα μοιάσματα ήταν τόσα πολλά που δεν σου μοιάσε ο λαός, Ανούλα μου. Τίποτα πια δεν τους χρωστάμε. Η στίχη είναι της Χαρούλας Προκοπίου, η μουσική του Χρήστου Γιαννόπουλου, στο τραγούδι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Και πριν περάσουμε σε αυτό, θα έλεγα ότι ο φίλος μου ο Νιόνιος ο Μπακάλης έχει ένα πολύ μεγάλο δίκιο όταν επισημαίνει ότι οι ευθύνες είναι δικές μας για αυτά τα πτώματα που ξεβράζονται στις ακτές μας. Γιατί εμείς επιτεθήκαμε στις χώρες τους. Απλές απορίες ενός μπακάλι. Κλέψαν μια μέρα, μου ζητήσαν για λίτρα ψυχή και με λόγια ντυμένα στο ψέμα με ματρώσαν σε στήρα εποχή. Μα μια φλόγα που μέσα μου καίει την αλήθεια θα ψάχνει να βρει, να σοπάσει η καρδιά μου δεν λέει, γιατί αγάπη τα πάντα μπορεί. Απόψε κλέβω τα κλειδιά του παραδείσου, δώσ' μου το χέρι σου και πάμε. Θα σε η ελπίδα μου και θα με η δική σου. Τίποτα πια, τίποτα πια δεν τους χρωστάμε. Απόψε κλέβω τα κλειδιά του παραδείσου, δώσ' μου το χέρι σου και πάμε. Θα είσαι η ελπίδα μου και θα είμαι η δική σου. Τίποτα πια δεν τους χρωστάμε. Σήμερα είναι η καλύτερη απάντηση στο φίλο που λέει: «Μω, Λιάνα, που είσαι στα κανάλια και δεν σ' αρέσει το σύστημα, αλλά όλοι σας είσαστε μέσα στα κανάλια και εσείς οι παλιοί πολιτικοί». Σιγά μωρέ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ που την έκανε τη φήμη του, μέσα από τα κανάλια δεν την έκανε. Και οι Χρυσαυγίτες που την έκαναν τη φήμη τους, στα κανάλια την κάνανε. Μικρά τα και μεγάλα. Προκαλώντας τα κανάλια να καλύπτουν τα έργα τους, τα θεάρεστα. Τις κλωτσιές οι λαϊκές, τους τραμπουκισμούς. Δεν υπάρχει εκπομπή που να μην έχω βρει ένα ΣΥΡΙΖΕΔΟ και 15-20 χρόνια και συνεντεύξεις τους έκανα και το ένα και το άλλο και στα δύσκολα. Ελάτε τώρα. Οι βεντέτες στα κανάλια φτιαχτήκανε. Στα κανάλια εξακολουθούν να δίνουν και συνεντεύξεις. Προχθές ο Σαμαράς στο Μέγκα, μεθαύριο ο Τσίπρας στο Νίκο στο Σταρ. Ηρεμήστε λιγάκι. Αυτά βλέπετε. Αυτά έχετε και σας μετράνε ως AGB τόσα χρόνια. Μη μου πείτε τώρα ότι κοπτόσασταν. Κάποιοι από τη μία πλευρά τα χμουδήθεν ότι βλέπατε και ακούγατε τους δικούς σας, βάλτε όσα εισαγωγικά θέλετε, σταθμούς. Δύο κυρίες λοιπόν είναι η καλύτερη απάντηση σε αυτού του είδους τα σχόλια. Η Νατάσα Μπαστέα και η Κίτη Ξενάκη γράφουν σήμερα στα νέα. Διαβάζω από την Νατάσα Μπαστέα. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες στη Χερσόνησο της Καλλίπολης στην Τουρκία για τα 100 χρόνια ενός από τα πιο αιματηρά κεφάλαια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου που στήχησε τη ζωή σε 130.000 άτομα. Πρόκειται για μια από τις ελάχιστες νίκες των Τούρκων επί των συμμάχων την περίοδο εκείνη. Την ίδια ώρα εκεί κοντά στην Κωνσταντινούπολη, λιγότεροι σε αριθμό, αλλά πιο γενναίοι, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ταξίμ για να τιμήσουν την 100η επέτειο από τη γενοκτονία των Αρμενίων, την πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα, την οποία το τουρκικό κράτος αρνείται ακόμα να παραδεχθεί, παρότι όλο και περισσότερα κράτη την αναγνωρίζουν. Το αρμενικό ολοκαύτωμα και η αντιμετώπιση του από τη διεθνή κοινότητα, η οποία επί πολλά χρόνια έκανε ότι δεν είχε καταλάβει τη σφαγή 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων, υπήρξε πρόδρομος του εβραϊκού ολοκαυτώματος, καθώς το είχε χρησιμοποιήσει ως παράδειγμα ο Αδόλφος Χίτλερ. Ποιος μιλάει σήμερα για τον αφανισμό των Αρμενίων, είχε διερωτηθεί στα τέλη της δεκαετίας του 30. Ο Χίτλερ. Η γενοκτονία ξεκίνησε σαν σήμερα πριν από ένα αιώνα, μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από την πλατεία Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη, όταν οι Οθωμανικές αρχές συγκέντρωσαν εκατοντάδες Αρμένιους διανοούμενους και τους έστειλαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Άγκυρα. Συγχαίρομαι τις κατάρες. Καμιά φορά βγαίνουν από τα βάθη της ψυχής και είναι τόσο βαριές, σαν χρησμοί της μαύρης μοίρας. Έχω την εντύπωση ότι οι κατάρες που εκτοξεύουν οι άνθρωποι καμιά φορά ακόμα και πάνω στο θυμό τους, και είναι και ένα κομμάτι από την ελληνική παράδοση στη μαύρη της μορφή. Ο Παπαδιαμάντης το έχει πλησιάσει και το έχει δει και το έχει γράψει ίσως καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Αλλά αυτό το πράγμα είναι αυτό που σου παγώνει. Είναι σαν να βλέπεις το απόλυτο κακό να ξεφυτρώνει μέσα από τον άλλον άνθρωπο. Σε όποιον λοιπόν σκέφτεται καταραμένα και εύχεται το χαμό του άλλου, έχω να του δηλώσω ότι αν έβλεπα να αναπνίγεται και είχα την πιθανότητα έστω και 1% να τον σώσω, ακόμα και αν είχε στο χέρι του την κολοσβάστικα, εγώ θα τον τράβαγα από τα μαλλιά για να τον σώσω. Έτσι με μάθανε, έτσι είμαι και έτσι θέλω να πιστεύω. Θα τα βρίσκαμε μετά. Σε ένα πεδίο μάχης, μούρι με μούρι, στα ίσα και λεβέντικα. Όχι την ώρα που άλλος πεθαίνει, να του δίνεις και μία να πάει παρακάτω. Τότε, κατά τη γνώμη μου, δεν είσαι άνθρωπος και δεν διαφέρεις από τη σβάστικα στον μπράτσο κάποιου. Και επειδή η προδοσία, η μέσα του ήθους του ανθρώπου είναι αυτή που τον κάνει να ιτάται τελικά, και επειδή μου αρέσει να είμαι με τους νικητές, θα ακούσετε ένα εξαιρετικό τραγούδι με το οποίο θα σας αποχαιρετήσω. Είναι ένα τραγούδι, αυτό που θα έλεγε κανένας γυναικείας περηφάνειας για μια εγκατάλειψη. Βάθος συναισθηματικό πολύ μεγάλο. Η μουσική είναι του εγγονού Μίνου Αμάτσα. Η στίχη είναι της Ελένης Φωτάκη και είναι εξαιρετική. Στο τραγούδι μια άλλη κυριολεκτικά φωτεινή Βελεσιωτού. Λείπες πείρα και ένα βλέμμα πάνω σου ανέπεσε, θα σου τυρανά το αίμα έτσι για να ντρέπεσαι. Αυτό δεν είναι κατάρα. Αυτό είναι ρητορικός τρόπος να πεις σε κάποιον πόσο πονάς. Δεν γλιτώνεις. Θα γυρίσεις το όνομά μου λέγοντας, αν σ' αφήσουν να ζήσεις, όσα σου είπα κλαίγοντας. Η διαφορά της οργής και του πόνου από την κατάρα. Εκεί που ο άνθρωπος μπορεί να διαχειρίζεται με πολιτισμό τα βαθύτερά του, τα πιο άγρια του, τα πιο πονετικά του αισθήματα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τυπικά έχουμε μάθει να λέμε καλό Σαββατοκύριακο. Δεν υπάρχουν πια Σαββατοκύριακα, δεν υπάρχουν εργάσιμες μέρες, υπάρχουν άνεργες μέρες και άνεργα Σαββατοκύριακα πολύ περισσότερα από τους εργαζόμενους. Εύχομαι να πληρωθούν όσοι είναι απλήρωτοι, γιατί αυτή είναι μια κατηγορία για την οποία δεν μιλάει κανένας και είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σε αυτόν εδώ τον τόπο. Και κυρίως να μην απελπιστούν όσοι έχουν παιδιά και τα παιδιά μυρίζουν τον πόνο, το φόβο και την απελπισία με την αθωότητα της ηλικίας τους. Και παιδιά φοβισμένα διεκδικούν λιγότερο από το μέλλον. Για κοίτα ποιον περίμενα.